Poetry is something I have dedicated my life to. Agi Michol, wybitna izraelska poetka, odebrała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta 2019. W poniedziałek Agi Michol będzie naszym gościem w Klubie Trójki. Zapraszam po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zarzut usiłowania zabójstwa dla nożownika, który wczoraj w Busku uczgnął policjanta. Ambasador Polski w Izraelu potępił incydent, do którego doszło podczas debaty w Kielcach. Za kilka chwil powiemy też o nowym piłkarskim mistrzu Polski, czyli Piaście Gliwice. Mężczyzna, który wczoraj zaatakował policjantów w Busku-Zdroju, usłyszał zarzuty. Usłyszał je także drugi z zatrzymanych mężczyzn. 33-latkowi postawiono dwa zarzuty, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz. Pierwszy zarzut związany jest z usiłowaniem zabójstwa i spowodowaniem obrażeń ciała u funkcjonariusza policji oraz czynną napaścią na tego funkcjonariusza i wywieraniem przemocą wpływu na prawne czynności służbowe tego funkcjonariusza. Natomiast drugi z zarzutów dotyczy znieważania podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych innego z funkcjonariuszy policji. Podejrzany nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmówienia składania zeznań. Drugi z mężczyzn, 37-latek, jest podejrzany o kierowanie gróźb karalnych wobec klientki sklepu, przed którym doszło do napaści. Ambasador Polski w Izraelu potępił incydent, do którego doszło podczas debaty przedwyborczej w Kielcach. Konrad Berkowicz, polityk reprezentujący Konfederację podczas wystąpienia kandydatki Prawa i Sprawiedliwości, trzymał nad jej głową jarmułkę. Potępiam to jednoznacznie, napisał na Twitterze. W reakcji Marek Magierowski, dyplomata, podkreślił, że wszystkie wyrazy motywowanej nienawiści są nie do zaakceptowania. Zachowanie Berkowicza wywołało oddźwięk w środowiskach żydowskich. Izraelski komentator Arsen Ostrowski we wpisie na Twitterze nazwał je jednym z najbardziej obrzydliwych aktów antysemityzmu. Zapytał też, czy działania polityka Konfederacji spotka się z szybką i jednoznaczną reakcją polskich władz. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mają pracowity weekend. Tylko od piątku turyści wzywali na pomoc ratowników. 5 razy udzielono pomocy ponad 10 osobom. Część z turystów wykazała się kompletnym brakiem wyobraźni. Większość niebezpiecznych zdarzeń nie miałaby miejsca, gdyby turyści wykazali się zdrowym rozsądkiem i mieli odpowiednie wyposażenie. Tylko wczoraj dwukrotnie ratownicy musieli interweniować w okolicy Morskiego Oka. Na szpiglasowej przełęczy w stromym śniegu utknęło 3 turystów. Mieli ze sobą tylko 1 komplet raków i czekan. Kolejni turyści w zwykłych butach poszli na wołową przełęcz i zjechali kilkaset metrów po śniegu. Kolejna 2 zgubiła szlak w masywie granatów, a następna para turystów utknęła na śnieżnym polu pod Chudą Przełęczą. Ratownicy przypominają, że wysoko w górach wciąż panują zimowe warunki. Na szlakach zalega sporo śniegu i lodu. Dziś prognozowane są również burze. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Były współpracownik Donalda Trumpa jest doradcą szefowej francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen. Steve Bannon jest teraz w Paryżu. Steve Bannon, którego francuskie media nazywają ojcem chrzestnym europejskiego populizmu, chce doprowadzić do zwycięstwa tych partii, które zagrażają integracji i sile Europy. Według komentatorów Trumpowi, podobnie jak Putinowi, z którego pomocy także finansowej korzysta antyeuropejska francuska skrajna prawica Marine Le Pen, zależy na doprowadzeniu do rozbicia i skłócenia Europy, a tym samym do jej osłabienia. Według doradcy prezydenta Emmanuela Macrona obecność Steve'a Bannona we Francji zagraża niezależności wyborów, a poparcie nacjonalistów ze strony Ameryki Donalda Trumpa suwerenności Europy. W Parlamencie Europejskim nacjonaliści stanowiliby jedną z największych partii. Deputowani i senatorowie różnych ugrupowań politycznych zażądali dochodzenia w sprawie roli Steve'a Bannona w kampanii skrajnej prawicy, która w sondażach uzyskuje te same wyniki, co rządząca partia Emmanuela Macrona. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W studiu jest już Michał Olszański. Czas na sport. Dobry wieczór, witam Państwa. To nie niespodzianka, to prawdziwa sensacja. Gdyby ktoś przed sezonem typował Piasta Gliwice na mistrza Polski, pewnie uznano by go za osobę niespełna rozumu. Ale tak się stało. Po raz pierwszy w historii Piast Gliwice mistrzem Polski. Mecz z Lechem obserwował Jan Kałucki. Przenosimy się do Gliwic. Tam trwa pewnie, Janku, fiesta. Tak, trwa fiesta, serpentyny już cały czas leżą na tej zielonej murawie gliwickiego stadionu. Piłkarze jeszcze na niej są, robią sobie zdjęcia z medalami, z pucharem za tytuł Mistrza Polski. Jest też Waldemar Fornalik, który udziela wywiadów, bo rzeczywiście wydarzyło się coś bez precedensu. 12 miesięcy temu Piast Gliwice walczył o utrzymanie w Ekstraklasie. Wówczas mierzył się z Brukbet Termaliką Nieciecza, a 12 miesięcy później wywalczył tytuł Mistrza Polski. Pierwszy tytuł Mistrza Polski w historii tego klubu. Pierwszy od 30 lat tytuł Mistrza Polski, który wylądował na Śląsku. Jedynego gola w dzisiejszym meczu, w meczu z Lechem Poznań, strzelił Parzyszek. To jego 9 gol w tym sezonie. Napastnik Piasta wykorzystał błąd Janickiego i Putnockiego. Kuriozalny błąd, ale takie błędy trzeba oczywiście wykorzystać i napastnik Piasta Gliwice skierował piłkę do pustej bramki. Wielka fiesta w Gliwicach, wielka festa na całym Śląsku. Rzeczywiście wydarzyło się coś historycznego, fantastycznego, bez precedensu. No i triumfuje oczywiście Waldemar Fornalik, słynny Waldek King, który już tutaj został tak okrzyknięty, wparował na stadion przy ulicy Okrzei w takiej koronie. No i rzeczywiście może świętować, bo wydarzyło się coś fantastycznego. Po 30 latach Waldemar Fornalik zostaje mistrzem Polski, tylko że 30 lat temu zdobył Mistrzostwo Polski jako piłkarz z Ruchem Chorzów. W każdym razie to już historia, a rzeczywistość jest taka. Mistrz Polski sezonu 2018-2019 Piast Gliwice. Bardzo dziękujemy za relację. Brawa dla piłkarzy, brawa dla trenera Waldemara Fornalika. Legia zremisowała na własnym stadionie z Zagłębiem Lubin 2-2 i jest wicemistrzem Polski. Trzecie miejsce dla Lechii Gdańsk, która pokonała Jagiellonię Białystok 2-0. Czwarte miejsce, premiowane występem w europejskich pucharach, zajęła Krakowia, choć dziś przegrała u siebie z Pogonią Szczecin aż 0-3. Orlen Wisła Płock awansowała do finału Ekstraklasy Piłkarzy Ręcznych. W rewanżowym półfinale wicemistrzowie Polski pokonali po raz drugi MMTS Kwidzyń, dziś 28-16. A finał to klasyk ostatnich lat. Płock kontra Kielce. PGE Vive zagra pierwszy mecz w Płocku 22 maja, rewanż 25 maja w Kielcach. Słoweniec Primož Roglič wygrał 35-kilometrową jazdę indywidualną na czas. To był 9. etap Giro d'Italia. Najlepszy z Polaków, Rafał Majka, stracił 2 minuty i 4 sekundę, co dało mu 14 miejsce. Liderem wyścigu nadal Włoch, Valerio Conti, ma minutę i 50 sekund przewagi nad Rogliciem. 4 minuty i 43 sekundy traci do lidera Majka, co daje mu 18 miejsce. Jutro dzień przerwy. Bardzo ładny wynik naszych szpadzistek w drużynowych zawodach Pucharu Świata w Dubaju. Polski w składzie Ewa Trzebińska, Renata Knapik-Miazga, Ola Zamachowska i Magda Piekarska wygrały finał, pokonując Amerykanki. I to był drużynowy Puchar Świata. Rafael Nadal wygrał tenisowy turniej ATP na kortach ziemnych w Rzymie. Hiszpan pokonał lidera światowego rankingu Nowaka Dziogowicza 6-0, 4-6 i 6-1. W turnieju pań Czeszka Karolina Pliśkowa w finale pokonała Brytyjkę Johannę Kontę 6-3, 6-4. Włókniarz Częstochowa przegrał z Unią Leszno 31-59. To piąta kolejka żużlowej Ekstraligi. I jeszcze o AC Milan. Ci wygrali z Frosinone 2-0. Wreszcie gola strzelił Krzysztof Piątek. To 20 bramka w sezonie AC Milan. Trwa w tej chwili mecz, proszę Państwa, Napoli-Inter po bramce Zielińskiego. Napoli prowadzi 1-0, a Juventus remisuje, przegrywa z Atalantą 0-1, bramka przed chwilą. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro miejscami przelotną pad deszczu i burze, najsilniejsze w północnej i wschodniej połowie kraju. W całej Polsce od 22 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran za złotówkę. Włączamy nie. niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Najlepsi młodzi kolarze z całego świata. Walka o zwycięstwo pod narodowymi flagami. Orlen Wyścig Narodów z cyklu UCI Nations Cup Under 23. 1-2 czerwca Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska. Tu rodzą się kolarskie gwiazdy. Zapraszają PKN Orlen, Polskie Radio i Czesław Lang. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bóg powiedział mi: wyprowadź mój naród. Trudno to udowodnić. Jesteś moim wrogiem. Podobają mi się rzeczy niemożliwe. Wyprowadzenie Żydów z Egiptu. Jak ludzi przekonasz? Nie będziemy przekonywać ludzi. A co będziemy robić? Będziemy im rozkazywać. A jak ktoś nie posłucha? Zginie. To nie takie trudne. Magazyn bardzo kulturalny. Andrzej Chyra oraz Mirosław Zbrojewicz wystąpią w jednym z czterech słuchowisk, które przedstawiliśmy w ubiegłym roku na scenie teatralnej Trójki, to Mojżesz Remix, sztuka Tomasza Mala i w jego reżyserii. To słuchowisko obok trzech wybranych przez nas będzie reprezentowało Trójkę na festiwalu Dwa Teatry, który to festiwal rozpoczyna się 24 maja w Sopocie. Nazwisko reżysera pojawi się dzisiaj jeszcze dwukrotnie. Proszę zachować czujność. A oto gość pierwszej części wydania, pan Jacek Sieracki, redaktor Dialogu, dyrektor programowy festiwalu Raport w Gdyni. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oba festiwale, to znaczy Raport oraz Dwa Teatry, spotykają się w tym roku. Dwa Teatry, jak wspomniałam, od 24 maja w Sopocie, a Raport już trwa w Gdyni. Zakończy się 26 maja. I sprawdzimy, czy Tomasz Mann ma dar bilokacji, bo 24 będzie czytana jego sztuka i spodziewamy się go u nas w Gdyni. My spodziewamy się Tomasza Manna u nas w Sopocie. No ale oczywiście to jest żart. Naturalnie cała delegacja z Sopotu wybiera się do Gdyni, także proszę nas również spodziewać. Zapraszamy wszystkich, a potem są znane przypadki, że ludzie byli w dwóch miejscach naraz. Tak jak pan Jacek Sieracki w tej chwili. No właśnie. Jest w Teatrze Miejskim w Gdyni, kiedy państwo nas słuchają. A więc do rzeczy. Ten raport jest 14. Podczas jego trwania zostaną także zaprezentowane sztuki finalistki, uwaga, 12. Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Króciutko historia spotkania tych dwóch sytuacji. Najpierw był pomysł Jacka Bunsza na to, żeby powstał w Gdyni Festiwal Dramaturgii Współczesnej, a dwa lata później pojawił się pomysł, żeby jego ważną częścią, dodatkowo uzupełnieniem w gruncie rzeczy, była pewnie najpoważniejsza w skali kraju Nagroda dla Dramatopisarzy, która z kolei jest uzupełnieniem, czy jedną ze składowych generalnego nagradzania literatów, pisarzy przez miasto Gdynia. Jest Gdyńska Nagroda Literacka, jak wiadomo. No i jest nasza Gdyńska nagroda dramaturgiczna. Także te dwie składowe, mam nadzieję, łączą się w pewien rodzaj święta obecności literatury w teatrze. Ja to tak nazywam. To nie jest tylko sama dramaturgia, jak za chwileczkę nam wyjdzie z rozmowy, bo tam są i inne formy literackie, ale tak czy owak, zarówno w konkursie na Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną, jak i w samym raporcie, który też jest konkursem, liczy się udział pisarza, udział autora w powstawaniu dzieła teatralnego. A zatem 14 raport, Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych, to 7 sztuk w konkursie z 7 miast. To prawda, i z całej Polski mamy bardzo ładny rozrzut terytorialny, ale też nie to było główne kryterium, rzecz jasna. Ale ta geografia kulturalna jest bardzo interesująca, szczególnie właśnie w kontekście festiwali teatralnych, o czym wspominaliśmy przy okazji warszawskich spotkań teatralnych chociażby, że pewne niespodzianki są, że nie tylko Kraków na przykład, ale pojawiają się takie miasta niefestiwalowe, teatralne miasta niefestiwalowe. Mam poczucie, że pojawia się coraz więcej miast, które są festiwalowe, a jeszcze chwilę temu nie były festiwalowymi i te duże nasze ośrodki, co to tak zawsze były przekonane, że mają stałą miejscówkę na festiwalach, czasami powinny się trochę nad sobą zastanowić. Dzisiejszy pokaz już za nami, ten konkursowy i to ten właśnie z pierwszego z miast, czyli z Legnicy. I tu żądaję pan głos. Pierna Watacha ma pewne już doświadczenia festiwalowe, ponieważ ta sztuka dwójki aktorów Legnickiego Teatru, Katarzyny Dworak i Pawła Wolaka, w zeszłym roku była czytana, ponieważ była w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej i nie uzyskała, co prawda, samej nagrody, ale uzyskała nagrodę alternatywną. Alternatywna Nagroda Dramaturgiczna to jest nagroda, którą przyznaje piątka cudownych miłośników teatru, ludzi, którzy nie są profesjonalistami, którzy nie z tego żyją, ale po prostu lubią teatr, rekrutuje ich się do tego za pomocą castingu. Mhm. Muszą odpowiedzieć na parę pytań, przedstawić się, powiedzieć, dlaczego i za co lubią ten teatr, a potem mają te 5 czytań do decyzji, która ze sztuk najbardziej im przypada do gustu. W zeszłym roku właśnie sztuka Kasi Dworak i Pawła Wolaka zdobyła tę nagrodę. A po drodze oboje twórcy, którzy są i autorami, i reżyserami, i aktorami, przygotowali w swoim macierzystym teatrze legnickim prapremierę sceniczną tego dramatu. W związku z tym wierni widzowie Gdyńskiego Festiwalu będą mieli okazję zobaczyć, jakby to powiedzieć, tekst na goło, tylko przeczytany i tekst już inscenizowany przez samych autorów, czyli tych, którzy najlepiej powinni swoje intencje rozpoznawać. Myślę, że to jest ciekawe doświadczenie. No i nietypowe dla polskich festiwali, także cieszymy się, że raport wymyślił taką formułę, czyli pewnie pan dyrektor programowy miał tutaj swój udział. To może rzeczywiście chronologicznie spróbujmy przedstawić, przy okazji eksponując owe punkty na geograficznej mapie teatralnej, czyli jutro wieczorem. Jutro Zapiski z wygnania z Teatru Polonii, spektakl już obsypany nagrodami, wspaniały spektakl w reżyserii Magdy Umer i z Krystyną Jandą w roli głównej, a materiałem literackim tu użytym jest nie dramaturgia, tylko literatura wspomnieniowa, bardzo dobrej klasy. Wspomnienia Sabiny Barel, pięknie przez obie panie i muzyków, przez Tomasza Bajerskiego, który tam jest od muzyki kierownikiem przygotowane, więc jutro w szranki staje Teatr Polonia. To może ja tylko jeszcze szybciutko dopowiem, że pani Krystyna Janda jest na pierwszych stronach, można powiedzieć, naszego zainteresowania, bo przed tygodniem oglądaliśmy operę w jej reżyserii, czyli Hrabinę Moniuszki w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, a wcześniej otrzymała nagrodę na festiwalu Off Camera w Krakowie za rolę w filmie ogólnie nagrodzonym, już tak najkrócej mówiąc, czyli Słodki koniec dnia. Krystyna Janda jest niesłychanie zajętą artystką i nie tylko zajętą odbieraniem należnych nagród, ale i fantastyczną pracą. My się bardzo cieszymy z tego, że udało się znaleźć taki termin, żeby mogła nam swoje przedstawienie w Gdyni w ramach konkursu pokazać. Ale to jeszcze dodajmy, że w Krakowie na Boskiej Komedii ex aequo otrzymał ten spektakl Grand Prix. Tak jest. We wtorek jedziemy za granicę miasta Gdynia. No tak. Jedziemy do Wrzeszcza, do Gdańska. Tam Jacek Głąb, który przyjedzie na pewno z Legnickim Teatrem i zostanie te parę dni, przygotował z teatrem miniatura adaptację takiej szalonej, rozwichrzonej, legendarnej już powieści Jerzego Limona pod tytułem Wieloryb. Oczywiście spektakl to jest wyimek, jeden z wątków tej powieści, wykrojony przez dyrektora Teatru Miniatura Romualdewicza Pokojskiego. Jedziemy dalej. Środa, duża scena Teatru Miejskiego. Spektakl o mężnym Pietrku i sierotce Marysi. Kolejne dzieło autorskie Jolanty Janiczak, autorki, i Wiktora Rubina, reżysera. Teatr Polski z Poznania. Widownia gdyńska zna tę parę. Wielokrotnie występowali na festiwalu, także wygrywali ten festiwal. A sama Jolanta Janiczak z kolei wygrywała gdyńską nagrodę, tak jest. Więc starzy, dobrzy znajomi, opowieść elektryzująca, bo sięgająca pewnych tajników biografii Marii Konopnickiej. Tak, wszystko się zgadza. Jest tam dużo niespodzianek i tajemnic, także widzowie na pewno będą mieli interesujące i ważne, myślę, przedstawienie. Może ja tylko szybciutko podsumuję. Mamy za sobą już Legnicę, czekamy na Warszawę, pokaz gdański w Gdańsku, mamy Poznań i teraz już jest czwartek. Jest Górki Festiwal. W czwartek przyjeżdża Teatr Łaźnia Nowa z Krakowa i przywozi spektakl pod tytułem Wałęsa w Kolonos. To jest bardzo odważna i nieoczekiwana propozycja i dramaturgiczna Jakuba Roszkowskiego, i reżyserska Bartosza Szydłowskiego, i aktorska, bo główną rolę gra Jerzy Sztur. Opowieść o bohaterze polskiej historii, czyli Lechu Wałęsie, w spojrzeniu nie żadnym koturnowym, tylko życiowym, że tak powiem. Tym, którzy nie pamiętają, przypomnę, że Edyp w Kolonos to jest opowieść o Edypie u schyłku życia. Edypie, który sumuje swoje życie, które rozlicza się z tymi, którzy mu pomagali i którzy przeszkadzali, ale ta perspektywa odejścia jest tu przejmująca już w antycznym pierwowzorze. Także zapraszam serdecznie na to przedstawienie, ale też mówię, że proszę nie liczyć w nim na polityczne sensacyjki czy polityczne docinki. Trochę oczywiście tego jest, ale to jest jednak taka trochę nauka teatralna, żeby spojrzeć trochę może głębiej na życie ważnych ludzi. No ale smaczek pewien jest taki oto, że pan profesor Jerzy Sztur jest zarazem przewodniczącym jury Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. To prawda. Wszystko się łączy ze wszystkim, bo w Wielorybie, o którym mówiłem przed chwilą, postać Lecha Wałęsy też się pojawia. No takie będziemy mieli przeplatające się wątki przez cały festiwal. Z Krakowa do Rzeszowa myślami przenosimy się, śledząc tę mapę. Przedstawienie Lwów nie oddamy, które też już z sukcesem objeżdża kraj i miało świetne przyjęcie na warszawskich spotkaniach teatralnych też. To w tej naszej zasadzie, że to ma być spotkanie literatury z teatrem, pewnie najbardziej ekstremalna pozycja, bo tutaj literatura jest po części dramatyczna. Na po części jest to dramat, po części jest to reportaż, po części są to nagrania filmowe, po części jest to improwizacja, ale z tej bardzo rozwichrzonej materii literackiej powstał jednak bardzo ciekawy tekst sam w sobie. Przedstawienie też. Tekst podpisują Katarzyna Szyngiera, która jest jednocześnie reżyserką przedstawienia, Mirosław Wlekły i Marcin Napiórkowski. A obsada jest międzynarodowa, bo gra aktorka zaproszona, pożyczona z Charkowa i spotkanie transgraniczne jest pełne i dramatyzmu, i niespodzianek. I zestaw konkursowy kończy adaptacja Widnokręgu, pewnie już takiej klasyki współczesności, z tekstu, który do naszego ogólnopolskiego konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej już nie mógł się zakwalifikować, bo powstał ponad 20 lat temu, ale ja szczęśliwie, układając festiwale w Gdyni, nie mam tego ograniczenia i mogłem zaprosić bardzo ciekawą inscenizację tego przedstawienia z Teatru Żeromskiego w Kielcach, reżyserowaną przez szefa tego teatru, czyli przez Michała Kotańskiego. Jak słyszę od Kotańskiego, ja też i czytam, bardzo dobrze przyjętą przez samego autora, więc to też pewna rękoimia. Chciałbym dopowiedzieć o pewnej idei, która się będzie plotła przez cały festiwal. Ona się dzisiaj zaczęła materializować, a skończy się materializować w przyszłą sobotę. Mianowicie spotkamy się z jedną z, myślę, najbardziej utalentowanych twórczyń młodego pokolenia w teatrze, czyli z Magdą Drab, częściowo już znaną gdyńskiej publiczności. Magda Drab skończyła grać w Wiernej Watasze, gdzie jest po prostu w ansamblu Teatru imienia Modrzejewskiej z Legnicy. Za chwileczkę przygotuje na naszej małej scenie swój monodram autorski. Sama go napisała, wyreżyserowała, gra. Spektakl się nazywa Córko moja, ogłoś to. I to jest spektakl, który wygrał wielki konkurs ogłoszony w zeszłym roku, który się nazywał The Best Of, ale Of przez dwa F. Mm-hmm. Czyli konkurs na najlepsze spektakle teatru offowego. Zgłoszeń było chyba 250, z tego co pamiętam. Jurorzy wybrali ten spektakl, więc zobaczymy dzisiaj jej autorskie przedstawienie. W zasadzie już oglądamy z punktu słyszenia państwa, bo myślę, że po 21. Albo się zaczął, albo się za chwilę zacznie. Tak jest. Natomiast w sobotę przed Widnokręgiem, kiedy już nie będzie czytań Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, o czytaniach pewnie może jeszcze za sekundę coś powiemy, pokażemy na naszej małej scenie telewizyjną realizację sztuki Magdy Drab pod tytułem Słabi. To jest sztuka, która dwa lata temu dostała Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. Zrealizowano ją w ramach takiego znakomitego cyklu Teatroteka. To są teatry telewizji robione nie przez Telewizję Polską, tylko przez wytwórnię filmów dokumentalnych. Robi się kilkanaście tych spektakli, potem jest konkurs wewnętrzny i w tym konkursie wewnętrznym w sensie Teatroteki, choć jurorzy są zewnętrzni, spektakl Słabi został uznany za najlepszą realizację. Także w przyszłą sobotę dopełniamy, nazywam to ścieżkę Magdy Drab. Pokazujemy te trzy spektakle, a ona zechce do nas jeszcze raz z Legnicy przyjechać i w sobotę się z nią po tej emisji spotykamy na małej scenie. Mhm. Ale z Koszalina też przyjedzie teatr, bo... A z Koszalina przyjedzie teatr na sam koniec festiwalu, żeby trochę zamieszać, bo w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie duet, który ma już na koncie bardzo wiele przedstawień w rozmaitych miejscach, czyli pisarz Piotr Rowicki i reżyser Piotr Ratajczak, sięgnęli po schemat, ale tylko po schemat aktorów prowincjonalnych starego, wspaniałego filmu Agnieszki Holland, po to, żeby opowiedzieli aktorzy o losie aktorów naprawdę prowincjonalnych, czy aktorów koszalińskich, opowiedzieli trochę o sobie, trochę się z siebie pośmieli, trochę nad sobą popłakali. To jest przedstawienie, z którym ja się do końca nie zgadzam, bo ja mam takie poczucie, że oni się tam samobiczują trochę przesadnie. To znaczy tak już opowiadają, że oni są tam biedni, a ja im przypominam, że przecież naprawdę wykonali parę fantastycznych rzeczy, za które ich warto lubić. I ta ich własna publiczność koszalińska ich lubi, nie ma nic ważniejszego w teatrze niż to. Natomiast przedstawienie jest celne w pokazaniu takich naszych kompleksów prowincjonalnych, trochę takich aspiracji, trochę nie za bardzo wiadomo do czego. Ono jest autoironiczne, ale jak kto jest wrażliwy, to te ironie, które aktorzy na siebie kierują i na siebie odbiorcę też może przekierować. Więc myślę sobie, że w kuluarach festiwalu i przed wręczaniem nagród i po wręczaniu nagród na takim spotkaniu przy lampce wina będzie o czym rozmawiać, bo to jest przedstawienie, które to ono już jest poza konkursem, bo konkurs musimy rozstrzygnąć poprzedniego dnia. Jest o czym gadać. Mm-hmm. Czyli tak, proszę pana dyrektora, od dzisiaj do soboty konkurs, a w niedzielę kontekst. Tak to pan dyrektor nazwał. 8 dni, 7 spektakli konkursowych, ścieżka Magdy Drab, Koszalin pozakonkursowy, no i jeszcze Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna. I teraz o tym króciutko. Codziennie, od poniedziałku do piątku, w dni robocze nazwijmy to. Stała widownia raportu to już doskonale wie. O 16.45 spotykamy się na małej scenie i w formie głośnych czytań, czy czytań, jak to się dzisiaj mówi, performatywnych, prezentujemy widowni 5 tekstów, które zostały wybrane przez kapitułę Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Autorami w tym roku jest trójka reżyserów, którzy będą przeżywać męki, bo będą patrzeć, jak inni koledzy maltretują ich teksty, będą się czuli jak typowy dramatopisarz. Myślę o Andrzeju Błażewiczu, o Michale Buszewiczu i o wspomnianym już na samym początku Tomaszu Manie. A oprócz tego będą czytane sztuki Rafała Wojasińskiego i Agnieszki Harkot. Za kształt tych czytań, za ich klasę odpowiada specjalna osoba. Jest w tym roku to Małgorzata Bogajewska, szefowa Teatru Ludowego z Krakowa. Mamy bardzo piękny skład reżyserski, bo te czytania będą przygotowywali Paweł Szkotak, Bartosz Szydłowski, Wojciech Faruga i dwie młode, ale już bardzo obiecujące reżyserki, czyli Katarzyna Minkowska i Ewa Rucińska. Czyli codziennie 16.45. Już coraz trudniej się dopchać, bo już widownia gdyńska wie, że warto. To teraz prywatka, czyli mała prywata, bo Tomasza Mana, Wojna, dziecko, matka, ta sztuka przez niego wyreżyserowana, miała swoją prapremierę w Trójce, a była wyróżniona w innym konkursie, takim niepodległościowym, który został rozpisany oczywiście, rozstrzygnięty w roku jubileuszowym, czyli w roku ubiegłym. Także jesteśmy bardzo ciekawi tej innej wersji reżyserskiej Wojny dziecka i matki. Przypomnijmy, że w roli dziecka w naszym słuchowisku miała szansę wystąpić prawdziwa dziewczynka, czyli niedorosła aktorka, czyli Lucia Mann. Jesteśmy zakochani absolutnie w Lusi, nie mogliśmy tego słuchowiska zawieść na dwa teatry, ponieważ grająca w nim również pani Małgorzata Kożuchowska jest w jury naszym radiowym na dwóch teatrach. To rzeczywiście bardzo przykra sytuacja. Tę sztukę drukujemy w numerze majowym Dialogu i przy okazji jest tam również rozmowa z Tomaszem Mannem, który mówi, że w teatrze, nawet i w teatrze radiowym, w każdym teatrze nic nie jest bezkosztowe. I dziewczynka, która grała dziewczynkę dotkniętą wojną, zagrała ją wspaniale i była jak profesjonalna aktorka, ale się okazało, że dość mocno przeżyła tę sytuację. No zapłaciło dziecko. Zapłaciło dziecko, w związku tak. z tym... Ale wyzdrowiało. Tak, tylko do teatru się nie wchodzi, do dobrego teatru nie wchodzi się bezkarnie. To po prostu jest stara, dobra zasada. Tylko, że Lucia nie znała Tadeusza Kantora, więc nie wiedziała o tym, że tak się może zdarzyć. Właśnie. No to jeszcze króciutko o tej prywatce, bo Rafał Wojasiński, który na raporcie przedstawi siostry, na dwóch teatrach z kolei zostanie zaprezentowany jego dziad Kalina. No tak, takie ciekawostki. Wszystko naraz. Tak jest. Panie dyrektorze, to jeszcze może przedstawmy to jury raportowe? Jury w tym roku jest pod pewnym nieoczekiwanym względem jednolite. Jednoosobowe może? Trzy osoby i są to Małgorzata Bogaeska, Małgorzata Jarmułowicz i Małgorzata Sikorska-Miszczu. W tym sensie, że jednolite. Sfeminizowane po prostu. A to już pani powiedziała, pani Basiu. Czyli reżyserka i szefowa teatru, teatrolog z Uniwersytetu Gdańskiego, teatrolożka powinienem powiedzieć, i dramatopisarka, nie żadna dramaturszka, tylko dramatopisarka, też już swego czasu laureatka Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. A już jeszcze też przypomnę, że w skład kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej wchodzi Jerzy Sztur, który w tym roku jest przewodniczącym, bo ta funkcja jest co roku przez kogo innego pełniona. Jerzy Sztur, Justyna Jaworska, Ewa Guder, Jan Czaplińska, Grzegorz Niziołek i Jacek Kopciński. Tak, jest. To powiedzmy, że jest jeszcze jeden konkurs, mianowicie konkurs na recenzję imienia profesora Andrzeja Żurowskiego, słynnego gdańskiego i nie tylko gdańskiego, znawcy teatru, szekspirologa także. W dniu gali kończącej festiwal, w całej serii rozdawania nagród, organizatorzy tego konkursu zapraszają na scenę jego laureatów. Myślę, że to ważna jest idea, ponieważ z tym zawodem recenzenta teatralnego nie dzieje się najlepiej także z powodu kształtu współczesnych mediów. To nie chodzi o talenty piszących, bo one są świetne, tylko czasami nie ma miejsca, czasami nie ma sprzyjających okoliczności. Trzeba im pomagać. Dobrze, że ten konkurs im pomaga. No i dobrze, że będziemy w pobliżu. My, ludzie, którzy pracują na festiwalu Dwa Teatry, mam nadzieję, że nasza reprezentacja także pojawi się u pana Jacka Sierackiego w Gdyni. No, wtedy, kiedy drzwi Teatru Miejskiego stoją dla państwa otworem. Cudownie. Dla mnie zostały zamknięte i to z takim trzaskiem, że ała, bo o 20 w niedzielę rozpoczyna się magazyn bardzo kulturalny, na żywo prowadzony oczywiście z Sopotu. Mam nadzieję, że przed 21 będziemy mogli zadzwonić do pana dyrektora. Proszę się przygotować, że może zadzwonić telefon w kieszeni. Nie, ja będę pilnował, żeby moja kieszeń z telefonem była poza sceną. Już raz do mnie pani dzwoniła na scenę, pani Basiu, i najadłem się wstydu, więcej tego nie zrobi. Jestem niesamowicie dumna z tego niezamierzonego żartu, no bo w sumie jest to chyba zabawne. Natomiast proszę postarać się, żebyśmy przed 21 chociaż fragment któregokolwiek z werdyktów mogli chociaż przez telefon uzyskać. Zrobię co w mojej mocy. Ja bardzo dziękuję. Znalazł się pan, panie Jacku, w naszej ekstrawaganckiej pętli czasu, również i przestrzeń została zagięta, gdyż powtórzę, kiedy państwo nas słuchają, pan dyrektor Jacek Sieracki jest w Teatrze Miejskim imienia Gombrowicza w Gdyni. No właśnie trwa wieczór pierwszy 14 raportu. Ja jeszcze tylko powiem, że Tomasza Mana wspomnimy po raz trzeci, przypomnę. No i cóż, do, panie dyrektorze, do ewentualnego zobaczenia w Gdyni. Zapraszam, do zobaczenia, dobranoc. Magazyn bardzo kulturalny. A tymczasem premiera słuchowiska według opowiadań Witolda Gombrowicza w reżyserii Tomasza Mana odbędzie się na festiwalu Dwa Teatry w sobotę. W sobotę o godzinie 20. W tej sprawie gościmy przez moment w studiu reżysera dźwięku, notorycznego gościa festiwalu Dwa Teatry i notorycznego zwycięzcę tego festiwalu, Andrzeja Brzoska. Zawsze jestem tu z przyjemnością. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Andrzeju. Jeżeli pozwolisz, to przygotowałam się. Przeczytam coś z katalogu festiwalowego. Posłuchasz? Słucham uważnie. Nikt w rodzinie nie wie, że pisze. Wszystko skrupulatnie chowa przed wzrokiem postronnych. Kiedy w 1933 roku wychodzi jego tom opowiadań Pamiętnik z okresu dojrzewania, ma 29 lat. 4 lata wypełnia mu pozorowanie przed ojcem pracy na aplikacji sądowej w prawie karnym. Czasem pod ławkami sądowymi podczas przydługich sesji, ale też w pokoju przy Służewskiej 3 powoli powstaje Tancerz mecenasa Krajkowskiego. Pierwsze opowiadanie, które wyda mu się dobre, które uzna za literaturę. Po pracy nad tekstami zawsze skrzętnie chowa kartki w szufladzie pod kluczem, bo jest wstydliwy na punkcie swojej początkującej literatury. Był cytat w cytacie. Z czasem dochodzą jeszcze 3 opowiadania, krótki pamiętnik Jakuba Czarnieckiego, Dziewictwo i Zbrodnia z premedytacją. Zacytowałam fragment z tomu pierwszego książki Klementyny Suchanow pod tytułem Gombrowicz, ja geniusz. W tym cytacie ukryte są właśnie 2 tytuły owych opowiadań, których adaptację przygotował i wyreżyseruje podczas festiwalu Dwa Teatry wspomniany Tomasz Mann. My więcej na ten temat opowiemy, to znaczy na temat festiwalu Dwa Teatry w specjalnym wydaniu klubu, który przygotowujemy na 23 maja, czyli na wieczór przed rozpoczęciem festiwalu Dwa Teatry. Ale my spotkaliśmy się dzisiaj po to, żeby nade wszystko zaprosić państwa na sobotę. No właśnie. Jeszcze raz. Sobota, godzina 20, scena kameralna Teatru Wybrzeże w Sopocie, czyli przy Monte Cassino. No i to jest, tak jak napisałam na naszej stronie, pójście za ciosem. W zeszłym roku zaryzykowałeś i... No skończyło się wyjmowaniem drzwi, żeby zrobić więcej miejsca. Bo była to salka w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, czyli w Dworku Sierakowskich. I po tej przygodzie naszej wspólnej decyzja została taka oto podjęta, że tym razem jednak... Większy teatr. Ja ze swojej strony również chcę zachęcić, dlatego że będziemy tam pokazywali kulisy radia. Będą państwo mogli nie tylko zobaczyć spektakl, ale i zobaczyć, jak tworzy się słuchowiska, nie tylko w programie trzecim. Będziemy pokazywali naszą kuchnię radiową, będzie można zobaczyć, jak to się robi. My to nazywamy taką próbą czytaną, gdyż nie transmitujemy tego naszego eksperymentu, tylko po tygodniu, po twojej pracy już w studiu Teatru Polskiego Radia. Pokażemy rezultat nasz. Tak jest, czyli będzie to... Pierwsza niedziela czerwca, godzina 20, czyli godzina naszych premier na scenie teatralnej Trójki. Także znakomita obsada. To tak w skrócie może. Będzie tylko jedna kobieta, za to rudowłosa i wspaniała, czyli... Olga Sarzyńska. Z Teatru Ateneum w Warszawie, znana również może państwu z Lala Poland. No i będą jej towarzyszyli panowie. W 2 rolach głównych wystąpi... Przemysław Bluszcz. A obok niego... Andrzej Mastalerz, oraz Dwaj Tajemniczy Panowie, filar Teatru Polskiego Radia, jeżeli można tak określić, przepraszam Andrzeju, zwracam się do Andrzeja Ferenca, Andrzej Ferenc i wspaniały Łukasz Lewandowski. Jest jeszcze jeden element, który będzie wyróżniał to nasze słuchowisko, mianowicie muzyka na żywo, którą wykona Piotr Salaber. Przygotowuje jakiś rodzaj performansu nawet muzycznego. Tutaj nic ujawnić nie możemy, ponieważ nic więcej na ten temat nie wiemy. My ten nasz eksperyment nazywamy próbą czytaną, czyli po prostu pokazujemy Państwu, na czym polega takie przygotowanie do powstania słuchowiska. Czyli są kartki, oni mogą czytać, szeleścić. Pokazujemy, niczego nie udajemy, ale zapewniam, że postaramy się, aby słuchacze, którzy będą słuchali retransmisji, otrzymali znakomite słuchowisko. A więc dwa opowiadania Witolda Gombrowicza, oczywiście adaptacja ich, czyli Tancerz mecenasa Krajkowskiego i Dziewictwo. Reżyser, teraz powiem już chyba siódmy raz dzisiaj. To może ja powiem. Reżyser Tomasz Mann. Bardzo dziękuję. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska, a nad stroną techniczną będzie czuwać Wiesław Szala. Znakomity reżyser dźwięku, który pracuje w tak zwanej transmisji. Laureat Złotego Mikrofonu. Andrzej Brzoska był przez moment naszym gościem, laureat Złotego Mikrofonu. Dziękuję pięknie. A zatem, proszę Państwa, jedziemy do Sopotu. Nie wiem, który to już raz dzisiaj Sopot wymieniam, ale taki to czas. Czas festiwalu Dwa Teatry. Magazyn bardzo kulturalny. A teraz zajrzymy do kolejnego Teatru Polskiego, bo ostatnio byliśmy na to we Wrocławiu, a to w Sosnowcu w tym cyklu. Tym razem zajrzymy do... Do Teatru Nowego, do Łodzi. Więc w Łodzi. W Łodzi nie tylko człowiek z manufaktury, może Państwo słyszeli, ale też tytuł, który zelektryzuje opinię publiczną, gdyż trafia w krąg debaty, można powiedzieć samo sedno debaty, która właśnie toczy się. To jest niewyreżyserowane, że to jest taka data akurat w krąg debaty, ale to przedstawienie ma swoją historię, bo zaczynaliśmy 2 lata temu, ale zawiesiliśmy się na chwilę i wróciliśmy do tego teraz. I rzeczywiście było tak, kiedy startowaliśmy wtedy, to byliśmy przed całą sytuacją też MeToo, więc wiedziałem, że ten powrót już będzie inny, że nie da się 2 razy wejść do tej samej rzeki, jak mówi narrator w sztuce Olbiego do głównego bohatera Humberta. I już trzeba głowę przeflancować na coś, co w przestrzeni międzyludzkiej, społecznej, obyczajowej rozpoczęło jakiś rodzaj dyskusji, być może w konsekwencji poważnej zmiany. Na dodatek okazuje się, że nikt wcześniej nie uzyskał praw do tego tekstu, a nie da się nic innego wystawić w kontekście Lolity. Nie można zrobić własnej adaptacji, nie można dokonać poważniejszych zmian w samym tekście sztuki. Ona ma iść tak, jak wszystkie sztuki Olbiego, tak jak zostały napisane, i nie można dokonać zmian czasowych, bo takie próby podejmowaliśmy, żeby przesunąć czas dziania się sytuacji do lat 90., a nie wtedy, kiedy powstała Lolita, czyli lat 50. Sztuka Olbiego jest 79 roku, więc tam też istnieje jakiś rodzaj już pewnego, być może zamieszania czasowego, ale prawa stanowią, że nie dokonujemy także takich zmian. Ale ponieważ z jednej strony jestem człowiekiem muzyki i mam duży respekt do partytury i wiem, że jak Mozart napisał te nuty, to one takie są po prostu i tak to się zaczyna i tak to się kończy. Ale oczywiście teatr dramatyczny mimo wszystko pozwala na pewien rodzaj szczelin. Próbujemy je znaleźć w tekście także, ale to jest coś, co mi siedzi w tyle głowy. Trzeba sprostać też w pewnym sensie tej książce. To jest opis stanu, który jeszcze dziś, kiedy patrzymy na to, czego dowiadujemy się z różnych ciemnych zakamarków, no dziś Nabokow, boję się to powiedzieć, ale być może natychmiast zostałby postawiony przed prokuratorem za to, co napisał, a napisał to tak pięknie, tak koronkowo, że gdzieś w tym wszystkim, mimo myśli o tym, że główny bohater dokonał czegoś, czego nie powinno się nigdy zrobić, to chce też przeprowadzić proces nie tyle obrony, nie tyle usprawiedliwienia, co pokazania, że coś jest czasem nieuniknione. Ale oczywiście mam w głowie zdanie chociażby Rogera Scratona, który napisał, że dziecko jest poza moralnością. Znaczy dziecko nie istnieje w tym obszarze. Ono może robić wszystko, nie myśląc, że to, co robi, jest w jakiś sposób ukierunkowane. Czy seksualnie, czy zmysłowo. Po prostu. Więc pewne rzeczy są jasne. Bo w pewnych rzeczach jasno na próbach, rozkładając samych siebie tekst i to, do czego możemy dojść na czynniki pierwsze, określamy, ale nieuniknione jest, że będziemy chcieli budzić zmysły, będziemy chcieli budzić fantazję, będziemy chcieli zaglądać do ciemnych szczelin ludzkiego umysłu, pomysłu, czy młodego, jeśli na widowni będą siedziały młode dziewczyny, czy a młodzi mają chłopcy. Siedzieć? Mają szansę no, siedzieć? Wpisujemy, że przedstawienie jest dozwolone dla 18, więc... No to już powyżej tego roku nimfetką się nie jest. Myślę, że nawet powyżej 16 roku nimfetką się nie jest. Choć to oczywiście zależy od fizyczności. Potencjalną nimfetką oczywiście. Bo to, co sobie uzmysławiamy, to jest to, że nimfetkę się widzi, a nie, że ona taką jest. I tak jak w samej powieści Nabokow pisze ustami swojego głównego bohatera, że jeżeli zobaczymy zdjęcie z obozu skautek, to ten umysł, jak on to nazywa, który jest tak ukierunkowany, odnajdzie wśród tych 7-9 dziewcząt tego kogoś. A co dalej się dzieje, to nieważne, czy powinien w grę wchodzić od razu prokurator, czy własne granice, które sobie wyznaczamy. Zresztą to nawet w samej powieści jest, kiedy Lolita spotyka się już po śmierci matki z głównym bohaterem i on dąży do tego, o czym skrycie marzy i o czym skrycie śni. Ona opowiada mu o tym, co stało się na obozie i jak zabawiała się ze swoimi rówieśnikami. I to jest też coś, o czym rozmawiamy, że to, co robią sobie, nazwijmy to, dzieci nawzajem, właśnie pozostając w tej sferze nieświadomości. Oczywiście nie mówię o jakichś sytuacjach patologicznych w znaczeniu robienia sobie autentycznej krzywdy, także fizycznej, nie tylko psychicznej. To jest czymś zupełnie innym, bo one pozostając na pewnym etapie swojej nieświadomości, niewiedzy, pozostają gdzieś, nazwijmy to, w stanie czystym i w stanie niewinnym tego wszystkiego. A my dorośli swoje przeżyliśmy, mamy nie tyle, że rozum, czy sumienie, czy jak to nazwać, ale po prostu te granice powinny być jasno wyznaczone. Choć z drugiej strony, jak się czyta Nabokowa, to wyobraźnia się otwiera na obrazy, więc to też musi być element tego przedstawienia. Na to jesteśmy otwarci i to nas nęci i korci i temu przede wszystkim oczywiście służy cały potencjał aktorów, których mam na scenie, ale także muzyka Mikołaja Trzaski, która, co wiemy z kina Smarzowskiego, wiedzie nas pod korowo w nieznane sobie rejony. Będą też wyświetlane jako element przedstawienia fotografii Jacka Poręby, więc to wszystko gdzieś powinno nas uruchamiać do tego, żeby pójść w głowie ze swoją fantazją, ale w tym momencie musi paść jakaś komenda, czy wewnętrzna, czy jakieś zdarzenie na scenie, które mówi nam halo, halo, ale stop, stop, po prostu stop. Nie mówię teraz do ciebie stop, tylko użyłeś słowa szczelina, więc ja szukałam takiej szczeliny, w której mogłabym przedstawić się przynajmniej. Tomasz Cys to jest właśnie ów reżyser, który postanowił wszystko odpowiedzieć od razu, nie czekając na żadne pytanie. Sytuacja jest taka dla mnie dosyć trudna, bo raczej staram się nie uczestniczyć w tej strasznej debacie wokół gigantycznego problemu o skali światowej, no ale padło Me Too. Nie chodziło o mit, tylko hashtag Me Too. Tak, choć tu, jak to też głosi pewien tekst ze sceny. Narrator podrzuca Humbertowi informację, a może ta mała dziewczynka nie nadaje się na mit. Może to tylko jest kwestia twoich fantazji, fascynacji i wyobraźni. Może to nie jest ktoś, za kim trzeba pójść w najciemniejszą dal. Więc o micie też rozmawiamy. Niełatwo jest w ogóle rozmawiać, jak sądzę, na ten temat. Chociażby dlatego, że rzeczywiście psychika ludzka, tu zabrzmi banalnie, ale to jest ważne zdanie, jest przepastna. To znaczy jest za głęboka na to nawet, i tu uwaga, żeby wydawać na nią wyrok. W Ewangelii jest takie zdanie, kto jest bezwinny, niech pierwszy rzuci kamień. Sparafrazowałam. Też myślę, że teatr, może bardziej niż kino, które na zupełnie innym poziomie budzi nasze zmysły, bo jesteśmy zamknięci w pewnym pomieszczeniu, ciemnym, jesteśmy gdzieś, czujemy jeden na jeden sytuację z ekranu, a teatr jest jakąś przestrzenią, w dobrym tego słowa znaczeniu, eksploracji pewnych sytuacji czy fantazji, które właśnie nie wydają wyroku, bo trudno, żebyśmy wydali wyrok na aktora, który gra czasem wielkiego zbrodniarza, jak Macbeth, a jednocześnie no właśnie, zapominamy o tym, że parę typów zbrodni przez teatr się przetoczyło. Dokładnie. I przetacza wciąż. I to też jest fantastyczne pole dla nas widzów, do rozpoznania tego, kto to jest, co to jest. Nie musimy przecież za tym pójść. Nie musimy wydać wyroku nawet. Może nas to chwilami totalnie fascynować. Wracając do Macbetha, ta siła, ta gigantyczna potrzeba posiadania i zmiecenia wszystkich z powierzchni ziemi po to tylko, żeby dzierżyć władzę i ją utrzymać. Więc tu jest podobnie. To jest miejsce, w którym możemy przyjrzeć się pewnym mrocznym stanom, chwilami bez konieczności podnoszenia ręki i wydawania wyroku. Tylko po to, żeby gdzieś, nie chcę powiedzieć, że na własnej skórze, ale mając aktorów przed sobą, a jednocześnie mamy widzów też wokół siebie, możemy czegoś doświadczyć bez konieczności właśnie rzucenia kamieniem i tego się z całej siły zbraniamy po to tylko, żeby po pierwsze nie powiedzieć od pierwszej minuty do ostatniej, że Humbert jest kimś dogłębnie i całkowicie złym. Tak samo nigdy w życiu nie powiedziałbym, że ktoś taki jak Lolita. I to zasługa Nabokowa, że wymyślił taką figurę i w zasadzie już mit. Ktoś taki jest kimś złym. I myślę, że w pewnych sytuacjach Humberta mi po prostu szkoda. Ja mu głęboko współczuję, ale gdyby na przykład rozpatrywać to przedstawienie, czy w ogóle tą historię na poziomie bólu i utraty kogoś, kto zakochuje się w sposób kompletnie szaleńczy, kompletnie bezsensowny, ale nigdy w życiu w momencie tego lotu miłosnego nie powie, nie zrozumie nawet, że to było coś niewłaściwego. Mm-hmm. To jest po prostu stan upojenia, stan, nie chcę powiedzieć zakłamania, ale no w pewnym sensie czymś takim jest moment, kiedy kochamy tak szaleńczo, że potrafilibyśmy zrobić wszystko. Skoczyć w przepaść, dokonać zbrodni, zamknąć drzwi za życiem, które prowadzimy, otworzyć nowe, kompletnie nie mając nadziei, bo tu nie ma pytań o nadzieję. To jest ten moment, kiedy chcemy pofrunąć i w tym momencie jest Humbert, a klocki wokół czasem mu temu pomagają, bo przecież tak jak to jest napisane w powieści, nie musiał dokonać zbrodni, mimo której też marzył i myślał, jak zamordować matkę Lolity, a pomógł mu w tym los. No tak to jest, więc cieszę się, że zwróciłaś uwagę na ten wątek kamienia, bo tu jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, siedząc na widowni. Czy wygodnie, czy niewygodnie, możemy przejść przez to zapewne gdzieś w okolicach 2,5-godzinne przedstawienie, w pewnym sensie z suchą stopą i przyjrzeć się, czym to jest. Czym jest fascynacja, czym jest rozbudzanie tej fascynacji, czy świadome, czy kompletnie nieświadome, kiedy zaczyna się katastrofa, do czego to katastrofa prowadzi, kim stajemy się, wchodząc w katastrofę. I jedna z moich ukochanych scen już w książce. Mhm. Na szczęście Olbin napisał to bardzo dobrze, czyli spotkanie po 3 latach, kiedy 17-letnia Lolita jest w ciąży i jest dojrzałą kobietą. I po spotkaniu z nią Humbert, nie do niej, bo tego nie potrafi, mówi do siebie, ale tym samym przed całą widownią. Przyznam się teraz, że kiedy zobaczyłem ją dojrzałą, starą, jak na swój wiek, zrozumiałem, że kocham ją i kocham tylko ją. I za to mogę umrzeć. Tomku, musimy zatrzymać się z różnych powodów, bo myślę, że o Lolicie, o samej książce, o Nabokowie, wersji filmowej, jednej, drugiej, a szczególnie jednej, gdzie Humberta zagrał facet, w którym trudno się nie zakochać. I od razu go usprawiedliwiamy. Będąc kobietą. Muszę powiedzieć, że Jeremy Irons jest tutaj strzelony w punkt. Tak, jest wymyślony przez Nabokowa. Tak. Więc trudno też będzie twojemu Humbertowi się, że tak powiem, zmierzyć z tą rolą. No nie mówiąc też o roli Lolity, bo nie wiem, jak rozwiązujesz te dwa dylematy, jak... Jak zagrać Humberta? Kogo obsadzić? Jak zagrać Lolitę? Kiedy robiliśmy casting do roli Lolity i ja dostałem najpierw 150 parę filmów nagranych przez młode aktorki czy studentki, które miały w tych filmach odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcę zagrać Lolitę. I kiedy spotkałem się z niektórymi na żywo, zrozumiałem, że ona nie może być tylko jedna. I tu oczywiście w sukurs przyszedł fantastyczny film, ostatni zresztą film Buñuela, Mroczny przedmiot pożądania, i ten rozdział, którego dokonał Buñuel na 2, ja jeszcze rozszerzam, jest ich 3. Mhm. I to jest dziwny stan, ale fantastyczny. Ale są to kobiety już... Są to dziewczyny w wieku lat 20 kilku. No ale też na przykład Nabokow powiedział kiedyś, jak chcecie mieć dziecko w znaczeniu też niskiego wzrostu, to obsadźcie Karła w roli Lolity i proszę tak zrobić. Nabokow od razu nie zgadzał się na żadne tego typu fantazje, więc próbując zrozumieć, co możemy zrobić, jak możemy rozgorączkować scenę, obecność 3 jest tutaj, myślę, że być może nie jedynym, ale dla mnie jedynym wariantem, jaki istniał, bo tak. A Humbert? Humbert Piotr Seweryński, dojrzały aktor sceny łódzkiej i Ja dziś mogę powiedzieć, że lepszy od Ironsa. Że możecie państwo ze mnie drwić, jak to mówi w którymś momencie Humbert, ale używając także cytatu z Olbiego, trafiony, zatopiony. Zatopiony, trafiony. Tomasz Cys, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Musimy się rozstać już dzisiaj. Prapremiera polska, adaptacji Lolity dokonanej przez Edwarda Olbiego. Kiedy? 31 maja. Maja. W teatrze. W Teatrze Nowym w Łodzi. Do zobaczenia więc. Do zobaczenia. Zanim do Łodzi pojedziemy, najpierw do usłyszenia, ewentualnie do zobaczenia w Sopocie, w Państwowej Galerii Sztuki, tam nowe wystawy. Magazyn bardzo kulturalny. Kuratorką jest Emi Orzechowska, a autorzy stanowią kombo. Rafał Dominik, Maurycy Gomulicki, zapraszamy do PGS-u, do sali, no nazwijmy ją lustrzanej, tam gdzie czarne lodowisko nad naszymi głowami się unosi. Trudnej dla wielu, dla nas bardzo przyjemnej, ponieważ lubimy wszystko to, co wspaniałe, idealne, cudowne, błyszczące. Nasze prace też takie są, można na nie patrzeć na ścianach, można patrzeć, jak się odbijają w suficie. Przybywajcie. Przybywajcie, drodzy przyjaciele. Nie wiem, jak by to ująć w jakimś jednym takim hicie paradoksalnie, mimo że wystawa nosi tytuł Modern Talking i odnosi się do zespołu, który jest fabryką hitów, to myślę, że wbrew pozorom ta wystawa też jest taką składanką naszych ostatnich hitów, latest hits, i znajdzie tu się i coś do przytupania, i do zadumy, i coś kolorowego, i coś czarno-białego, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Emilio, droga, dziękujemy Ci bardzo za pomoc. Nasz człowiek w Sopocie, wspaniała, jedyna, niepowtarzalna Emi Orzechowska. Z nową grzywką. Bardzo dziękujemy. To było Postscriptum z Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie z wieczoru czwartkowego. Tam także festiwalowe wydanie magazynu o 20:00, wyjątkowo o 20:00 za tydzień. Spotkamy się także, mam nadzieję, w Teatrze Kameralnym, to w sobotę, i jeszcze wcześniej, czyli w piątek, w Teatrze Miejskim w Gdyni. To taki rodzaj podsumowania, skomplikowane. Proszę śledzić stronę magazynu na www.polskieradio.trójka. Magazyn bardzo kulturalny. Thank you.